اور بغیر آرام کیے ہماری محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی یہ کراچی تشریف لائیں گے اسی طرح ہم پہ شفقت اور مہربانی فرماتے رہیں گے. عالم اسلام میں قداور نام ہے حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ نے, جنہیں دنیا جانتی ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ, بہت بڑے محدث گزرے ہیں ہندوستان کے, محدث سورتی جن کا نام وسیم سورتی رحمت اللہ تعالی تھا, ان کے شاگرد اعلی حضرت کے خلیفہ, ان کے ڈاکٹر رضوان صاحب قبلہ دامت برکاتون عالیہ پوتے ہیں, وہ ہماری محفل میں جلوہ افروز ہیں. یہ ان کی مہربانی کہ وہ تشریف لائے. ظاہر ہے میں اردو میں کلام کروں گا, بہت کم وہ سن سکیں گے یا سمجھ سکیں گے, اس لیے کہ ان کی مادری زبان عربی ہے, لیکن پھر بھی وہ یہاں تشریف لائے, ان کی مہربانی. اب آئیے, آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے ایک مضمون چھیڑا عدل کے بارے میں. عدل کیا ہے؟ کچھ باتیں ہم نے ابتدائی عرض کی کہ عدل کے معنی لغوی کتب میں برابر کرنے کے, اسی سے اعتدال لفظ نکلا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مقدمہ کسی قاضی یا عدالت میں جائے اس کو اعتدال کرنا ہوگا, کسی فریق کی طرفداری, کسی کی سفارش اس میں قطعی عزیزان گرامی گنجائش نہیں. شیخ الاسلام یا قاضی القضاء اپنے زمانے میں اگر بادشاہ کو بھی طلب کرے تو وہ بھی قضاءات کے اصول سے ورا نہیں ہے, بادشاہ کو, امیر المومنین کو بھی عدالت میں پیش ہونا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عدالت میں پیش ہوئے, جو ضرورت کے مطابق معاملات سے وہ نمٹا ہے. اور ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت, امام حسن کا مقدمہ تھا, جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو مقدمہ امام حسن کا تھا, قاضی نے حضرت علی کی گواہی لینے سے انکار کر دیا کہ بیٹے کی گواہی باپ نہیں دے سکتا, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیشانی کے شکن تک نہیں آئی اور وہ تشریف لے گئے. خلفائے راشدین کے دوران اور اس کے بعد بھی عدل اس طریقے سے نافذ رہا. سلطنت امویہ عباسیہ بنو عباس نے, یہاں تک کہ اس کے بعد میں بر صغیر میں, جن کا بھی آپ نام لے لیجئے گا, بلبل کے بارے میں, التمش کے بارے میں, اورنگزیب کے بارے میں, بہادر شاہ ظفر کے بارے میں, عدالتی نظام بالکل آزاد تھا, جس سے لوگوں کو بر وقت فیصلے جو ہیں وہ ہو جایا کرتے. اسی طرح التمش نے اپنے شاہی محل کے سامنے ایک زنجیر لگائی تھی کہ جس آدمی پر کوئی ظلم ہو اور باریابی کے لیے وہ زنجیر ہلا دے تو فوراً التمش اپنے دربار میں اسے بلا لیا کرتا تھا, بر وقت اس کی داد رسی ہوا کرتی. التمش بہت ساری برائیاں بادشاہ میں ہو سکتی ہیں, مگر نظام عدل اتنا زبردست تھا کہ اس میں کسی قسم کا رکھنا نہیں پھیلا نہ برداشت کیا جاتا. التمش نے ایک قانون یہ نکالا, یعنی ابھی ابتدائی ہم تعارف کرا رہے ہیں عدل کا, ابھی گفتگو ہم شروع نہیں کی. ایک آدمی کو شاہی دربار میں جانے میں کتنی دشواری ہوتی, آج آپ صدر پاکستان یا وزیر عدل سے ملنے کتنی دشواری ہوتی ہے. سلطان التمش نے اس کی ترکیب نکالی کہ ایک آدمی پر ظلم ہو اور اسے انصاف نہ ملے, اور اگر شاہی دربار میں باریابی نہ ہو, قاضی القضاء کے یہاں باریابی نہ ہو, اس نے قانون یہ بنایا کہ جو مظلوم ہے اپنے رنگین کپڑے پہن لے, ہرا جوڑا پہن لے, پاجامہ شلوار یا گو یا کوئی بھی اظہار اور کرتا, یہ ہرا یا سرخ یا رنگین پہن کر کے گھومے, ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ آدمی مظلوم ہے, فوراً اسے بلا لیا جائے گا. یعنی رنگین کپڑے پہننا یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ آدمی مظلوم ہے اور اس کی داد رسی نہیں ہو رہی, تو فوراً شاہی دربار میں اس کی جو ہے وہ جناب رسائی ہو جائے گی, رنگین کپڑے دیکھ کر کے, اور سپاہی جو ہے اس کو دربار میں پیش کر دیا کر دے, یا قاضی خود دیکھتا تو اس کو پیش کر دیا کرتا. اس قسم کے قوانین جو ہیں جب تک بر صغیر میں رہے کبھی بھی لوگوں پہ ظلم نہیں ہوا, چوری ڈکیتیاں نہیں ہوئیں, آزادانہ لوگ نہیں گھومتے, اور قانون کی حکمرانی تھی اور اس سے جو ہے بادشاہ یا کوئی بھی بڑا شخص جو تھا وہ اس سے خارج نہیں تھا، اس سے ورا نہیں تھا. اب یہ ایک اسلامی سوچ اور عدل کا عزیزان گرامی مزاج ہے. اب آئیے میں چند نظیریں بیان کرتا ہوں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور کی، خود نبی کریم علیہ السلام کے دور، یہ جو کرپشن بڑھ رہا ہے، برائیاں بڑھ رہی، وجہ صرف یہ ہے کہ عدل نہیں، داد رسی نہیں، سنوائی نہیں، جس کی وجہ سے جرائم جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور مجرم جو ہیں وہ دلیر ہو جاتے ہیں، بڑے جری ہو جاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ وہ اتنی رشوت کھلا دیں گے، اثر رسوخ استعمال کریں گے تو وہ چھوڑ جائیں گے. اور سفارش کا تو کوئی تعلق عزیزان گرامی اسلام میں نہیں. ہاں سفارش کب ہے؟ ناجائز کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو کوئی آدمی اس معاملے میں پڑھ کر اسے رفع کرا، لیکن جس نے جرم کا ارتکاب کیا اس کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے. اب آئیے ہم خود نبی کریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں جو دور نبوی میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ایک رہنما اصول بیان فرما دیا. ایک عورت تھی، حسن اتفاق کہیے کہ اس کا نام فاطمہ تھا، بڑی معزز قبیلے کی وہ لڑکی تھی. کسی طریقے سے چوری کی واردات میں پکڑی گئی، چوری کر کے ارتکاب کیا اور اس پر فرد جرم عائد ہو گیا. اب آپ خوب بتائیے کہ آج کل کوئی عزت دار آدمی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے، پورے خاندان میں بدنامی ہوتی. اتنے بڑے عزت دار آدمی کی بیٹی یا بیٹا جو ہے فلاں جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا، یہ عموماً ہوتا. اور اخبار والے بھی اتنے ڈرپوک پھسپھسے ہیں کہ کبھی کوئی بہت بڑے آدمی کا لڑکا یا کوئی جرم کرے تو کہتے ہیں کہ با اثر شخصیت کے بیٹے نے ایسا کیا. نام نہیں چھاپ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ بھئی کل اس کا حال برا نہ ہو جائے. ایک معروف سیاست دان کے لڑکے نے فلاں آدمی کو کار کے نیچے کچل دیا، نام نہیں لیتے. دیکھا آپ نے کیوں کہ ڈرتے ہیں بیچارے، ان کا بھی کیا معاملہ. تو عزت دار آدمی کے قبیلے یا برادری یا گھر کا کوئی فرد اگر چوری کر کے کام کرے اور اس سے حد لگائی جائے، سزا دی جائے، تو سارے خاندان کی بدنامی کا باعث تو ہوتا. اب آئیے، اس قبیلے کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے جرم کیا. جرم کرنے کے بعد جس کو کہتے ہیں سرقہ، یہ جو اسلامی حدود ہیں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخبار، ریڈیو، ٹی وی بحث چل رہی ہے، حدود آرڈیننس ختم کر دیا جائے، اگر وقت ہوا تو ہم بتائیں گے. کہتے ہیں کہ دیکھیے حدود آرڈیننس میں زنا کی سزا جو ہے وہ کیا ہے؟ رجم، سنسار کر دیا جائے. بحث یہ چلی کہ یہ سزا قرآنی ہے یا نہیں، ایک یہ بحث چلی. 9/11 کے بعد میں یہ بحث اور زیادہ چل گئی کہ باہر کی دنیا یہ چاہتی ہے کہیں اسلامی حدود نافذ نہ ہو، معاملہ چلتے رہیں اور یہ نافذ نہ ہو. اس میں کہا گیا یہ بتائیے کہ زنا کی سزا میں، اس کی تعدیم میں، حدود میں آج تک کسی کو سزا ملی؟ اچھا بھی سزا نہیں ملی. جب سزا نہیں ملی تو ایسے قانون کا فائدہ کیا؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، عذرو شریعہ تو مرتد بیمان ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. جنہوں نے ٹی وی میں، میڈیا میں، مذاکرے میں یہ کہا کہ ایسے قانون کو ختم کر دیا جائے، مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے جو حدود متعین کی اس کو قانون کو ختم کر دیا جائے. قرآن کے قانون کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے حدود کا انکار کر دیا، قرآن کی جو حدود پر آئے تھے ان کا آپ نے انکار کر دیا. پورے قرآن کا انکار یا ایک آیت کا انکار، ایک آیت کا انکار بھی پورے قرآن کے انکار کے مترادف ہے، یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جب نئی سزا دی گئی اس قانون ہی کو ختم کر دیا جائے. یہ ایسی چیزیں ابھی آ رہی. حضور علیہ السلام نے سرقہ کی حد نافذ کر دی اور کہا اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. جب عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا، اب قبیلے کے لوگ حرکت میں آ گئے، نظام عدل میں رخنا ڈالنے کے لیے کوئی ایسی سفارش تلاش کی جائے کہ جس کی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مان لیں. لیجیے سفارش ہوتی ہے، اور آج کل سفارش کا بہترین ذریعہ یہ ہے کوئی جج، کوئی آدمی مد مقابل ہو تو سب سے بڑی سفارش یہ کہ اس کی بیوی سے کہہ دیا جائے. بیوی سے کہہ دیں تو بیوی اپنے شوہر کو منا لے گی، بہت شاندار سفارش تو آج کل یہ ہے. اور دوسری سفارش جنازات کی سفارش تو چلی رہی ہے آپ جانتے ہیں، آدمی چھوٹ جاتا، رہا ہو جاتا، یہ ساری چیزیں. سفارشی تلاش کیا جائے، کہ نبی کریم علیہ السلام سے سفارش کی جائے کہ اس لڑکی کو رہا کر دیا جائے، حد جاری نہ کی جائے. سفارش کے لیے انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ صدیق اکبر کو پکڑا جائے. کہنے زمان حال صدیق اکبر بھی سفارش نہیں کریں ایسے معاملات. اچھا عمر فاروق کو بیچ میں ڈالا جائے، وہ بھی سفارش نہیں کریں. اولو العزم صحابہ کرام علیہم رضوان جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قدر بے تکلف گفتگو کر لیا کرتے تھے، ان کی سفارش کی جائے. لوگوں نے مشورہ کر کے نام کس کا تجویز کیا، دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقے میں حضور کو سب سے زیادہ محبت یا کون حضور سے بات کر سکتا، تو انہوں نے کیا کیا، اسامہ ابن زید کو پکڑا جو حضور کے منہ بیلے بیٹے سمجھ لیجیے آپ، کہ ان سے کہا کہ تمہاری بات حضور مان لیں گے، تم گھر کے آدمی ہو اور تم سفارش کرو کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے، حد نہ لگائی جائے، قبیلے کی عزت خاک میں مل جائے گی، یہ ہوگا چنی ہوگا چنا ہوگا. اسامہ ابن زید ایک تو یہ کہ عمر میں چھوٹے تھے، ان کی بات انہوں نے سن لی اور سننے کے بعد ان کی سفارش حضور علیہ السلام تک پہنچائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد جاری نہ کی جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ، جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کہا. حضور نے جواب ارشاد فرمائی، سنیے اس کا نام ہے عدل. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا عادل میں بنا کر بھیجا گیا ہوں، سب سے بڑے عادل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہوا، جب یہ سفارش کی گئی حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اسامہ ابن زید سے حضور بہت محبت کرتے تھے، فرمایا سنو اگر اس کی جگہ میری بیٹی بھی ارتکاب کرتی، یہ تو فاطمہ بنت فلاں ہے، فلاں قبیلے کی عزت دار، اگر اس جرم کا ارتکاب میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی تو میں بھی اسی کو یہی سزا سناتا جو اس فاطمہ کو سنائی. دیکھنا سارے سفارش کے دروازے بند کر دیے گئے کہ قیامت تک کوئی آدمی کرپٹ آدمی یا ملزم، پہلے تو ملزم اور اس کے بعد جب مجرم بن جائے تو مجرم کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، سفارش کا محکمہ بالکل بند. حضور فرماتے ہیں یہ ارتکاب میری بیٹی بھی کرتی تو میں اسے بھی یہی سزا دیتا جو اسے سزا دے رہا ہوں. اور اس کے بعد ایک جملہ یہ ارشاد فرما، غور کی کہ رہنما اصول بیان کر دیا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اسامہ تمہیں معلوم ہے یہ پچھلی امتیں ہلاک کیوں ہوئی، بنی اسرائیل وغیرہ یہ ہلاک کیوں ہوئی، اتنی امتیں یہ ہلاک اس لیے ہوئی کہ جب چھوٹے لوگ جرم کرتے تو ان کو سزا دی جاتی، جب بڑے لوگ جرم کرتے ان کو چھوڑ دیا جاتا، اس لیے پچھلی امتیں ہلاک ہو گئیں. اب اس کی امت کی یہ جو امت ہے اس کی ہلاکت کا سبب بھی کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ غریب آدمی پکڑا جاتا ہے مالدار آدمی چھوٹ جاتا ہے، غریبوں کو سزا دی جاتی ہے بڑے لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی. آپ دیکھ لیجیے اخبارات اٹھا کر کے بڑے بڑے لوگ کتنے بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں اور کسی کو بھی سزا نہیں ملتی. ایک غریب آدمی پکڑا جائے اس کو تعدیب اور اس سے سزا مل جائے گی، جیل میں سڑ رہا ہوگا ساری زندگی، لیکن مالداروں کو سزا نہیں دی جاتی، بڑے بڑے لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی. یہ امت کی ہلاکت ہے کہ بڑے لوگوں پر حد یا بڑے لوگوں کو سزا دی جائے اور سزا نہ دی جائے اور چھوٹے لوگوں کو سزا دی جائے بڑے لوگ چھوٹ جائیں، تو اس سے پچھلی امتیں ہلاک ہو گئیں. اب بھی جو ہلاکت ہے اس کی وجہ یہی عزیزان گرامی کہ بڑے لوگ سفارش کر کے چھوٹ جاتے ہیں اور چھوٹے لوگ سزا دے دیے جاتے ہیں. ہم تو صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں، بات تو بہت بری ہے لیکن سمجھانے میں حرج نہیں. کہتے ہیں ایک صاحب رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، ظاہر ایک رشوت لینے کی جو سزا ہے وہ تو ملنی چاہیے تھی، لیکن تھوڑے دن کے بعد دیکھا کہ وہ گھوم رہے باہر یعنی چھوٹ گئے. کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ تو رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے چھوٹے تھے، انہوں نے کہا آپ بھی کتنے سادہ ہیں، ہمارا ملک اس میں جتنی اور سہولتیں ہیں اس میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے رشوت دے کے چھوٹ گئے. دیکھا آپ نے یہ سہولت کہیں اور ملے گی کہ رشوت لیتے ہوئے آدمی پکڑا جاتا ہے اور رشوت دے کر کے چھوٹ جاتا. اب مجھے بتائیے جرائم ہوں گے یا نہیں، کرائم ہوں گے یا نہیں، اللہ اکبر. یہی وجہ اور میں عرض کروں آپ سے، المعتصم باللہ اس نے تو مؤذنوں کو یہ کہہ رکھا تھا اگر کسی آدمی پر ظلم ہو اور وہ مجھ تک نہ پہنچے تو بغیر نماز کے وقت کے تم اذان کہہ دینا، جب تم اذان کہو گے شاہی سپاہی پکڑ کر میرے دربار میں تمہیں لے آئیں گے اور میں تم سے پوچھ لوں گا کس پہ ظلم ہوا ہے. اور ایک واقعہ, یہ نظام الملک توسی نے اپنے سیاست نامے میں بطور نمونہ المعتصم باللہ کے وقت کا ایک واقعہ نقل کیا اسے اسلام کا. کہتے معتصم باللہ کا دور تھا اور عدل کے معاملے میں بہت برائیاں اس میں ہو, عدل کے معاملے میں بہت زیادہ وہ آدمی جو تھا وہ عادل اور بہت زیادہ مستعد تھا. کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سرمایہ دار نے کسی چھوٹے سرمایہ دار کی بہت بڑی رقم لے کر کے اس کو ہڑپ کر دی. وہ مختلف جگہ گیا, اس کو لوگوں نے سمجھایا, سفارشیں کی, سب کچھ کیا, مگر وہ مانتا نہیں تھا. اس لیے کہ وہ زیادہ کر و فر کا آدمی تھا. تو جناب سمجھ میں نہیں آئے کیا کیا. ایک مرتبہ بیچارہ جو چھوٹا تجارت پیشہ جب تباہ اور برباد ہو گیا, جیسے ہمارے یہاں کوئی چھوٹا آدمی لٹ جائے تو اس کا کیا حال ہوتا, برا مت مانی حق کڑوا ہوتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بازار میں, ہم بھی بازار میں بیٹھے ہوئے تجارت نہیں کرتے, البتہ آپ لوگوں سے مل کر کے آدھے تاجر تو ہو گئے, رموز تجارت تو سمجھ میں آ گئی. کوئی آدمی ایک کروڑ کا فراڈ کر کے چلا جائے, بازار والے لوگ کو گھیر گھار کر کے لاتے ہیں, 30% پہ سودا ہو جاتا. کیا مطلب 70% ہڑپ شیرے مادر سمجھ کے, بھائی 30% دے دو بس چلیے سب سودا ہو گیا. پھر اس کے بعد فوراً اپنی مرسیڈیز گاڑی میں بیٹھ کر وہ عزت دار آدمی بن کے گھومنے لگتا. یہ ہماری یہاں عدل کا معاملہ. اب سنیے, اس نے چاروں طرف سفارش لڑائی مگر کہیں بھی کام نہیں بنا. جب کام نہیں بنا تو کہتے ہیں نا ناچار, کیا کر سکتا. ایک دن وہ کسی جامع مسجد میں آ گیا اور جامع مسجد میں نمازیوں کے سامنے گڑ گڑا کر کے رو پڑا. اس کا پیمانہ صبر جو ہے وہ لبریز ہو گیا. لوگوں سے کہا لوگوں دیکھو مجھ پہ کیا ظلم ہوا, یہ عادل بادشاہ کیا کر رہے ہیں, کوئی میری دادرسی نہیں, جہاں میں جاتا ہوں میرا کام نہیں ہوتا. رو دھو کر کے اس نے, وہ محفل ختم ہو گئی. وہاں نظام الملک کہتا ہے وزیر تھا اس زمانے کا, ایک درویش بیٹھا, ایک فقیر بیٹھا. سب چلے گئے تو فقیر نے اسے بلایا, انہوں نے کہا بھائی بات کیا ہے بتاؤ. انہوں نے کہا یہ مسئلہ. کہنے لگے میری سنو گے. کہنے لگے ہاں بتاؤ. کہنے لگے فلاں جگہ چلے جاؤ, مسجد کے قریب ایک درزی ہے غریب بوڑھا, لوگوں کے کپڑے سی کر کے اپنا گزارا کرتا, تم یہ شکایت اس سے کرو. کہنے لگے او درویش تیری عقل ٹھکانے ہے, بڑی بڑی لوگوں کی سفارشیں کارگر نہیں, وہ بیچارہ بوڑھا درزی کیا کرے گا. میں انہوں نے کہا کرے گا نہیں تو کچھ لے گا بھی تو نہیں نا تم سے, اگر تمہیں فائدہ نہیں پہنچے تو نقصان بھی تو نہیں ہو. کہ میری ایک بات ماننے میں حرج کیا ہے, جب تم نے اتنے آدمیوں کو آزما لیا ایک آدمی کو اور آزما لو. اس کی بھی بات سمجھ میں آئی, راستے بھر چلتا ہوں کہنے لگا یہ درویش بڑا احمق آدمی, بڑی بڑی سفارشیں کارگر نہیں, ایک درزی بوڑھا کیا کرے گا. لیکن چلیے صاحب مرتا کیا نہ کرتا, وہ چلا گیا درزی کے پاس, چھوٹی سی بےچارا دکان لیے کپڑے سی رہا. اس کے پاس جا کر کہا فلاں آدمی کا میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ. کہنے لگے بے فکر ہو پیسے تمہیں مل جائیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ درزی کے پاس جو سیکھنے والے بچے ہوتے ہیں اسے ایک بچے کو بھیجا, کہنے اس کے ساتھ چلے جاؤ اس سیٹھ کے پاس اور اس کو کہنا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے, اس کے پیسے ادا کر دوں. یہ بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی. یہ درزی کا بچہ اس کے ساتھ چلا گیا اور جانے کے بعد بڑے سرمایہ دار سے اس نے ہو کہنے لگے کہ بڑے صاحب سے کہو کہ میں ابھی آ رہا ہوں پیسے لے کر. یہ بچہ وہاں آ گیا, تھوڑی دیر کے بعد وہ پیسے لے کر آ گیا اور اس کو جناب اس نے راضی کیا, کچھ اس کی دعوت بھی کی, اس سے معذرت بھی کی, پیسہ بھی واپس کر دیا. اس نے سب کام ہونے کے بعد درزی سے کہا کہنے لگے یہ بات تو بتاؤ یار, یہ ہے کیا, بڑی بڑی سفارشیں تو کارگر نہیں رہی, یہ تمہاری سفارش اس نے مان لی ہے کیا. کہنے لگی اس نے میری سفارش نہیں مانی ہے, میرے پاس بھی ایک نقطہ ہے بڑا زبردست. انہوں نے کہا وہ کیا ہے یہ بتا دو. کہنے لگے بات اصل میں چند سال پرانی یہ ہے کہ ایک آدمی تھا بہت بڑا کر و فر کا آدمی, نشے کی حالت میں دھت تھا. میں درزی کی دکان پر بیٹھا اپنا کام کر رہا, اچانک اس نے ایک جوان عورت کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے یہاں لے گیا. ہم محلے والے سب اس کے پیچھے دوڑے, سب کو مار پیٹ کر کے اپنے جو اس کے مساعدین تھے بھگا کر کے اور عورت کو اندر لے گیا, کمرے میں بند کر دیا. میں نے سوچا یہ عیاش قسم کے لوگ جو ہیں یہ صبح جب ہو جائے تو صبح ہونے پر سمجھتے ہیں کہ اب دن نکل گیا, لہذا اب جو برائی ہے اسے گویا سبک دوشی حاصل کر لو. میں نے سوچا کہ اذان میں کہہ دوں تو اذان کہنے میں سے یہ شبہ ہوگا کہ اب صبح ہو گئی اور اس عورت کو چھوڑ دے گا. لیجیے صاحب مؤذن اس نے درزی نے مینارے پہ کھڑے ہو کر کے اذان کہہ دی. جب اذان کہی تو وہ جو اچکا تھا اس نے سوچا صبح ہو گئی، اس نے تو عورت کو باہر کر دیا، معتصم باللہ کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا یہ آدھی رات میں کس نے اذان کہی، نہ عشاء کا وقت نہ فجر کا وقت، یہ کس نے اذان کہی؟ سپاہیوں کو بھیجا کہ بلا رہا اس کمبخت کو، کون ہے جو بے وقت اذان کہا؟ اب جناب یہ درزی صاحب جو تھے بیچارے غریب، یہ شاہی دربار میں پیش ہو گئے، بادشاہ نے کہا تمہاری عقل و خرد ٹھیک ہے، یہ تم نے آدھی رات میں اذان کیسے کہہ دی؟ انہوں نے کہا حضور بات اصل میں یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو میں نے اس غرض سے یہ کہی اذان اور اس میں آپ کی آنکھ کھل گئی، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ تھا۔ انہوں نے کہا اچھا، اس نے اسی وقت سپاہیوں کو بھیجا اور کہا پکڑ کے لاؤ اس آدمی کو، گرفتار کر۔ اسے گرفتار کر کے لایا اور کہا اس کا بوری میں بند کرو، بوری میں بند کر کے اس کا منہ بند کر دیا اور کہا اس کو بھرے با اتنی لاٹھی مارو، اتنی لاٹھی مارو اس کا بدن چکنا چور ہو جا، اور اس کا تھیلا اٹھا کر کے دریا دجلہ میں ڈال دیا جائے۔ یہ منظر جب سب نے دیکھا تو بادشاہ نے مجھے بھرے دربار میں کہا سنو درزی صاحب، آئندہ کسی آدمی پہ ظلم ہو اور مجھ تک رسائی نہ ہو تو تم مینار پر کھڑے ہو کر کے اذان کہہ دینا، چاہے رات کے 3 بج رہے ہوں، رات کے 4 بج رہے ہوں، رات کے 12 بج رہے ہوں، بس مینار پہ کھڑے ہو کر اذان کہہ دوں، میں سمجھ لوں گا کہ کوئی معاملہ غیر معمولی ہوا ہے اور تمہیں فوراً میں اپنے دربار میں بلا کر کے داد رسی ہوگی۔ کہنے لگے یہ میری اذان سے گھبرا رہا، اس نے جو تمہیں پیسے واپس کر دیے یہ میری اذان سے گھبرا رہا ہے کہ اگر تم پیسے نہ دیتے تو میں ابھی مینار پر کھڑے ہو کر اذان کہہ دیتا اور اسے پتا لگ جاتا کتنا بڑا سرمایہ تھا اور کتنا اوباش ہے، اور اسی وقت اس کو سزا ملتی۔ اس کے بعد معتصم باللہ نے کہا کہ جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہو مجھ سے ملنے کا تو مینار پر اذان کہہ دینا، میں سمجھ جاؤں گا کوئی غیر معمولی کام ہوا اور تمہیں بلا کر کے تمہیں انصاف دے دوں گا۔ برائیاں بھی تھی لیکن نظام عدل پورے طور پر عزیزان گرامی جاری اور ساری تھا، اس میں کہیں بھی کوئی رخنا نہیں آیا، یہ انگریز کے یہاں آنے تک بھی یہی ہوتا رہا۔ بادشاہ اسلام، بڑے بڑے قاضی، اس سے بڑا قاضی طلب کرے تو ان کو بلا لیا جائے، یہ تو برطانوی راج جب سے آیا ہمارے ہندوستان اس کے قانون ہمارے یہاں آ گئے۔ اب جانتے ہیں اب قانون کیا ہے، قاضی رات پاکستان اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارا آئین اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے صدر کو کسی عدالت میں نہیں بلایا جائے گا، وہ عدالت سے ماورا، وزیر اعظم کو کسی عدالت میں نہیں بلایا جائے گا، کسی وزیر کو بھی عدالت میں نہیں بلایا جائے گا، یہ رولز ہیں وہاں کے۔ اور آئیے قومی اسمبلی کے رولز آف پروسیجر میں یہ بات موجود ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اگر چل رہا ہو تو اجلاس کے دوران کسی ممبر پارلیمنٹ کو بھی عدالت جو ہے وہ طلب نہیں کر سکتی، ان کا بھی استثنا ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا کہ یہ بڑے لوگ جو جی چاہے کریں اور ان پر کوئی قانون کا قلم جو ہے وہ عزیزان گرامی نہیں لگے گا۔ بذات خود بادشاہ اتنے عادل ہوتے جن کی میں سینکڑوں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، مگر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بادشاہ اسلام اگر عادل ہو، اللہ اکبر، اس کی فضیلت الگ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ کل قیامت میں وہ لوگ کچھ خاص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے رحمت میں ہوں گے، ان میں ایک کا نام عادل بادشاہ بھی ہے، جو اللہ کے سائے کرم میں ہوں گے، جس نے دنیا میں عدل کیا ہوگا، وہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ آپ یقین جانیے بڑے لوگوں کی، یہ نہیں ہمارے یہاں تو آتے جاتے رہے نا، تو کبھی سمجھے کہ میں کسی ایک فرد کو کہہ رہا ہوں، بڑے لوگ اگر عدل قائم کر لیں، بڑے لوگ اگر سدھر جائیں، بڑے لوگ اگر شریف ہو جائیں، تو اس کے اثرات بالکل نیچے تک آتے ہیں۔ مثلا سربراہ مملکت نماز پڑھنے لگ جائے، اس کے اثرات نیچے تک آتے ہیں۔ سربراہ مملکت روزہ رکھنے لگ جائے، اس کے اثرات نیچے تک آتے ہیں۔ وہ اگر تراوی پڑھنے لگ جائے، اس کے اثرات نیچے تک آتے ہیں۔ اور یہ بات آپ نے مشاہدہ بھی کی کہ سربراہ اگر اسلام کی بات کریں تو لوگوں میں بھی اسلام اجاگر ہوتا، سربراہ بے راروی کا شکار ہو جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ کیا نقصان ہوتا ہے۔ اب ایک نقصان میں بتاتا ہوں، علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر جسے کہا جاتا، تفسیر کبیر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نو شیرواں کا واقعہ نقل کیا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہمارے یہاں موجود ہے، خدا انکر کی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس نے یہ واقعہ جو ہے وہ نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ نو شیرواں بادشاہ، عدل کی برکتیں، ہمارا عنوان ذہن میں رہا تھی، عدل کی برکت، نو شیر وہاں کسی جنگل میں سفر کر رہا تھا، نو شیر وہاں کو پیاس لگی. یہ بادشاہ حضور علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کا گزرا، اسے پیاس لگی. پیاس لگنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ جو نہریں بہتی ہیں نا اس میں ہاتھ ڈال کر چلو سے پانی لینا یا اس سے پانی پینا پسند نہیں کیا اپنے جہو حشمت کے اعتبار. کہنے کوئی ایسی چیز تر لے آؤ کہ جس سے پیاس بجھ جائے. جہاں نو شیرواں کھڑا ہوا تھا اسی کے ساتھ ہی ایک بڑا لہلاتا ہوا باغ. اس نے کہا باغ میں دیکھو کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے پیاس بجھ جائے. خادم نے کہا حضور باغ میں انار بہت شاندار. کہا انار توڑ لا. خادم گیا انار توڑ کے لے آیا. توڑ کے لانے کے بعد نو شیرواں نے وہ انار کھایا تو انار کھانے میں اسے اتنی لذت آئی، وہ اس کی لذت سے ایسا محظوظ ہوا، اتنا اس میں مزہ تھا کہ جناب وہ بڑا حیران ہو گیا کہ اتنا شاندار پھل میری حکومت میں پھلتا اور مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا اور میں ابھی تک اس پھل سے محروم ہوں. وہ لذت لیتے کھاتا رہا. کھانے کے بعد اس نے دل میں پروگرام بنایا کہ اتنا لذیذ پھل اور یہ باغیچہ، اگر میں اس کو خرید لوں ظاہر ہے کہ پھر زندگی بھر اس کے پھل کھاتا رہوں. یہ ساری پلاننگ دل میں کر رہا ہے. کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ اس کا مالک اڑ جائے کہ میں یہ باغ نہیں بیچتا، انار کھا رہا، باغ نہیں بیچتا تو کیا کروں گا. انہوں نے کہا زبردستی چھین لوں گا، میں تو بادشاہ ہوں نا، ہتھیا لوں گا اس سے، جیسے کہ کہا جاتا ہے نیشنلائز کر دوں گا میں، حکومت کے تحویل میں آ جائے یہ باغ، ایسے لے لوں گا میں. یہ پلان کرتا رہا، انار ختم ہو گیا. پھر اپنے خادم سے کہا کہ ایک دوسرا انار توڑ لاؤ. وہ گیا انار توڑنے کے لیے، وہ انار لایا، جب کہ اس کو چھیلا تو بالکل خشک، کوئی اس میں تری، کوئی تازگی، کوئی لذت، کچھ نہیں. حیران ہو کر بادشاہ نے خادم کو ڈانٹا، یہ تم کسی اور درخت سے توڑ کر لے آئے. خادم کہنے لگا حضور یہ پھل بھی اسی درخت تھا جو پہلے میں نے آپ کو کھلایا. کہنے لگے باغ کے مالک کو بلوا. مالک آیا، اس کی جاو حشمت سے وہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ بادشاہ ہے، مسافری کا معاملہ. کہنے لگے یہ بات بتاؤ تم کہ یہ دونوں پھل ایک ہی درخت کے ہیں، بظاہر آپ کو یہ حکایت لگ رہی ہے لیکن نتیجہ سنی امام راضی نے کیا نکالا. کہنے لگے دونوں پھل ایک درخت کے ہیں تو پہلا والا پھل تو بہت تر و تازہ، بعد والا پھل بالکل خوش ہو گیا، یہ کیا بات. وہ باغ کا مالی سیدھا سادہ آدمی کھاد ڈالے، بیج ڈالے، درخت پیدا کرے، درخت کی آبیاری کرے، کوئی محدث نہیں تھا، مفسر نہیں تھا. اس نے کیا کیا، جب بادشاہ نے کہا کہ دونوں پھل ایک درخت کے، پہلا والا تو تر و تازہ، بعد والا خشک ہو گیا، اس کی وجہ کیا. اس نے سوچ کر کے کہا، کہنے لگے صاحب بات ایک ہی سمجھ میں آتی اور وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ نے کسی پہ ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا، ہمارے بادشاہ نے کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا، لہذا پھل کا رس جو ہے وہ خشک ہو گیا. اوفو نو شیروان جب یہ سنا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کی کہ بات تو اس نے بالکل صحیح کہی، اس لیے کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا نا کہ یہ اگر فروخت نہیں کرے تو میں اس سے چھین لوں گا، ارادہ تو تھا ظلم کا. اس نے دل ہی دل میں توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد کہا اچھا جاؤ اب اسی درخت سے ایک پھل اور توڑ کر کے لے آؤ. ایک پھل اور لایا گیا. امام راضی لکھتے ہیں کہ جب وہ پھل کھولا گیا وہ پہلے کی پھل کی طریقے سے بالکل تر و تازہ، بالکل تر و تازہ. پھر اس نے مالی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پہلا پھل تو اس طرح تر و تازہ خوش ہو گیا تو تم نے کہا کہ جناب ہمارے بادشاہ نے کسی نے ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ پھل دوبارہ سے تر کیسے ہو گیا. نہایت سادہ آدمی تھا بیچارہ کسان، اس نے سوچ کر کے کہا حضور ایک ہی بات سمجھ میں آتی، وہ یہ ہے لگتا ہے ہمارے بادشاہ نے ظلم سے توبہ کر لی، ہمارے بادشاہ نے ظلم سے توبہ کر لی، اس لیے اس کا رس اور اس کی مٹھاس دوبارہ سے بحال ہو گئی. اب لیجئے یہ واقعہ تو امام راضی نے لکھا، حالات کے تنازع میں آپ دیکھیے اس سے کیا باتیں ثابت ہوئیں کہ بادشاہ کا ظلم کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر وہ ظلم کا ارادہ کر لے تو پھلوں کا رس خشک ہو جاتا ہے، اگر وہ ارادہ ظلم کر دے تو برکتیں کافور ہو جاتی، وہ اگر کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ کرے تو برکت اڑ جاتی ہے. اب اس سے انداز لگائیے کہ بادشاہ اگر دیانتدار ہو جائیں، بادشاہ ایماندار ہو جائیں، نظام عدل کو برقرار رکھیں. اب مجھے بتائیے عزیزان گرامی کہ اب ثمرات اور برکات ملک پر مرتب ہوں گے نہیں ہوں گے، اصل میں ہمارے حکمرانوں کی نیتیں خراب ہو گئیں. جو بھی حکمران سے متعلق جو بھی جس کے پاس حکمران ہم نے گزشتہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریر میں عرض کیا کہ تم میں کا ہر آدمی حاکم اور اس کی رعیت سے متعلق اس سے مسئولیت ہوگی کل قیامت میں، اگر تم باپ ہو تو تمہارے بچے وہ تم اس کے وہ تمہاری رعایا، تم اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہو تو وہ تمہاری رعایا، تم اگر کسی بڑے ادارے کے سربراہ ہو تو تمہارے ماتحت کے جتنے لوگ ہیں وہ تمہاری رعایا، تو رعایا کے متعلق اس کی رعیت سے متعلق اس کے سربراہ سے سوال کیا جائے گا. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فلسفہ یہ تھا کہ نہر فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کو یہ خوف ہے کہ اس سے باس پرس ہوگی، تمہاری حکومت نے یہ کتا پیاسا کیسے مرا. اگر یہ جذبہ حکمرانوں میں آ جائے اور جو جرم ہو اس کے مطابق انہیں سزا دے دی جائے، عزیزان گرامی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب بھی ختم ہو سکتا ہے، مگر کب؟ جبکہ نظام عدل واپس آ جائے. اور اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کا ایک پورا قانون. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اہل علم قضاءات کے منصب سے، منصف کے منصب سے ہمیشہ ہمیشہ بچا کرتے تھے، اور اگر منصف کا منصب ان کے پاس ہو تو ہونے کے بعد اگر وہ اپنے دروازے بند کرے، حاکم اگر ہے یا قاضی ہے، 24 گھنٹے اس کا دروازہ کھلنا چاہیے، 24 گھنٹے. کوئی بھی مظلوم آدمی آ جائے، یہ نہیں کہ صاحب ابھی آرام کر رہے ہیں صبح ملیے گا، نہیں، اسی وقت دادرسی ہو جائے. اور اللہ اکبر، ترمذی شریف کی حدیث میں پورے اس فلسفے کو اتنا شاندار بیان کر دیا گیا، اللہ اکبر، کہ جس کی حد نہیں. فرما کوئی عادل، کوئی حاکم، کوئی قاضی بنا دیا جائے، اور پبلک کے آنے کے لیے، عوام کے آنے کے لیے، ان کی سنوائی کے لیے اپنے دروازے بند کر دوں، صبح ملنا، دوپہر میں ملنا، یہ کل وقتی جواب ہے، اس میں آرام نہیں. جب بھی کوئی آدمی آ جائے آپ کو دادرسی کرنی ہوگی. اور فرمایا اگر اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا تو سنو حدیث شریف میں تادیب کیا ہے، کوئی قاضی، کوئی حکمران، کوئی شخص عوام کے مسائل، عوام کی دادرسی کے لیے اپنے دروازے بند کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس حاکم پر، اس امیر پر، اس بادشاہ پر، اس قاضی پر، جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کبھی ضرورت پڑے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قاضی، اس حاکم اور اس امیر کے لیے اپنے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے. اگر کوئی داد رسی کرنے سننے والا اگر اپنے دروازے بند کر دے، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، اگر اس نے اپنے دروازے بند کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنے رحمت اور نعمت کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو کتنی تادیب ہوئی اس کو، امام ترمذی نقل فرمایا، حاکم جب بن جائے، یوں سمجھ لو کہ پہلے میں نے عرض کیا، پہلے بتا دیا گیا جو قاضی بنا وہ ایسا ہے جیسے الٹی چھری سے ذبح ہوا، اس کو سارے قضاءات کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور یہی نہیں بلکہ اس کو بڑی بڑی حکمتوں سے کام لینا ہوگا. ایک حکمت، کیونکہ مضمون تو بہت بڑا، ایک حکمت میں بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تنازع آ گیا جو حل نہیں ہوتا نظر آ رہا بظاہر. ایک عورت کا بچہ تھا، اس نے اپنے بچے کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور نکالنے کا کیا بمبس، بھاگ جائے یہاں سے، تو میرا بیٹا ہی نہیں. اس نے امیر المومنین کے یہاں دعویٰ کر دیا کہ میری اماں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں، میں تو بالکل کنواری ہوں. فاروق اعظم کی عدالت میں اس عورت کو طلب کر لیا گیا. حکمت دیکھی، جس کا نام ہے محض علم و فضل نہیں، اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانائی جو دی ہے اس سے بھی کام لیا جائے. اس لیے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے. میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حکمت کا تقاضا دیکھی کیا، ماں بھی آ گئی، بیٹا بھی آ گیا. حضرت فاروق اعظم کے دربار میں بحث چلی، کہا یہ کہتی ہے میں اس کا بیٹا نہیں، ماں کہتی یہ بیٹا نہیں، لڑکا کہتا میں اس کا بیٹا ہوں. حضرت عمر فاروق بہت تسلی سے مقدمہ سنتے رہے. لڑکے سے کہا تیرا دعویٰ کیا، یہ میری اماں. اور اماں سے کہا تیرا دعویٰ کیا کہا، ارے کنڈرا صاحب اللہ کی پناہ، میں تو بالکل کنواری ہوں، میری تو شادی نہیں، یہ تو زبردستی میرے گلے پڑ گئے آن کر کے. فرما تو سچ کہتی؟ کہ بالکل میں سچ کہتی ہوں. اب کہنے لگے سنو، میں تمہارے درمیان ایک فیصلہ کرتا ہوں، آپ نے کچھ دینار منائے منگائے، اور منگانے کے بعد کہا دیکھ بھائی تو بھی کمارا ہے، تیری بھی شادی نہیں ہوں، اور یہ کہتی میں بھی کماری ہوں، تو میں اتنے مہر کے عوض تم دونوں میں نکاح کرتا ہوں. یہ کہہ کے آپ نے اشرفیاں عورت کی جھولی میں ڈال دی اور کہا میں تم دونوں کا نکاح کرتا ہوں. اور اس لڑکے سے یہ کہا کہ میرے پاس اس وقت آنا کہ جب تجھے غسل کر لے. غسل کرنے کے بعد میرے پاس آنا. سمجھ گئے کہ آپ ترجمہ. یہ فیصلہ کر کے حضرت عمر فاضہ بھی سیٹ سے اٹھے نہیں تھے کہ عورت چیخنے لگ گئی, چلانے لگی, امیر المومنین کیا آپ ماں بیٹے میں نکاح کرتے ہیں؟ تو میں نے تو اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ تو سدھر جا, مگر تم ماننے پہ تیار نہیں ہوئی, اس لیے میں نے پھر یہ کام کیا. اسی وقت توبہ کر کے فرما لے جائیے تیرا بیٹا اپنے گھر میں, اسے گھر سے نہ نکالنا. ایسی ایسی حکمتیں قاضی جب استعمال کرتے تو لوگ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے تھے ان کے دربار میں, اور سچ ان کی زبان پہ نکلتا. یہ عدل و انصاف اگر جاری ہو جائے. ابھی بھی آپ جانتے ہیں جس دور میں ہم بیٹھے ہیں ابھی بھی یہ مسئلہ حدود آرڈیننس زیر بحث ہیں, ان کو منسوخ کر دیا جائے. ہیومن رائٹس کہتے ہیں یہ سب چیزیں جو بالکل ختم کر دی جائیں وغیرہ وغیرہ. یہ سلسلہ پاکستان میں چل رہا. اللہ تبارک و تعالی ان وباؤں اور بلاؤں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے, اور جو میرے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے, انما یامر بالعدل والاحسان, میں تم میں یہ حکم کرتا ہوں کہ تم عدل کرو. حضور فرما میں بھی عدل کے لیے بھیجا گیا ہوں. ہر معاملے ہر ملے پہ عدل کو قائم رکھیے. وما علینا الا البلاغ.